Lokalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 2 sierpnia. Jest 18. Przed nami serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo karani, zapowiada premier. Po tragicznym wypadku co najmniej do 19 zablokowana nowo otwarta obwodnica Gryfic. Grecja walczy z ogromnymi pożarami lasów na Peloponezie, ale też na Rodos. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo odpowiadać za swoje czyny, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ostatniej nocy w Zamościu nieznany sprawca podpalił punkt szczepień miejscowy sanepid. Wiadomo, że zniszczone zostały szczepionki przeciwko COVID-19. 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu sprawców wyznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Policja zapowiada, że zatrzymanie przestępców to kwestia czasu. Śledczy mają nagrania z monitoringu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ataki przeciwników szczepień na placówki sanitarne będą spotykać się ze stanowczą reakcją służb. To bardzo ważne, aby zatrzymać czwartą falę. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. W Zamościu atak na infrastrukturę związaną ze szczepieniami na COVID-19 postawił w stan gotowości służby wojewody lubelskiego, inspekcję sanitarną i policję, dodał szef Komendy Głównej Policji Jarosław Szymczyk. Poleciłem powołanie specjalnej grupy, która już zajmuje się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego ataku. Niewykluczone, że punkty szczepień będą mogły liczyć na całodobową ochronę. Dziś policja zabezpiecza takie obiekty w godzinach ich funkcjonowania. Michał Fedusio, Polskie Radio. Resort zdrowia potwierdził przed południem 91 nowych przypadków koronawirusa. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów z COVID-19, a 38 jest podłączonych do respiratorów, poinformował wiceminister Waldemar Kraska. Podkreślił, że tylko dzięki szczepieniom możemy uniknąć czwartej fali pandemii. To jest jedyne wyjście, abyśmy uniknęli wzrostu tych nowych zakażeń na jesieni, czy też tej czwartej fali koronawirusa. To naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli zaszczepimy się w ilościach kilku milionów jeszcze osób, myślę, że te wzrosty nie będą tak duże. Naukowcy z Białegostoku wykryli już kilkanaście przypadków występowania dwóch wariantów koronawirusa w próbce pobranej od jednej osoby. Na razie nie wiadomo, jak dochodzi do takiego zakażenia i jakie może mieć skutki dla osób z COVID-19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poinformował, że na ponad 2000 przeanalizowanych próbek w przynajmniej 11 przypadkach stwierdzono jednoczesne występowanie budzących niepokój wariantu alfa i obecnie dynamicznie rozprzestrzeniającego się wariantu delta koronawirusa. Tymczasem we wcześniejszej fazie pandemii nie obserwowano podobnych przypadków takich koinfekcji. Jak wynika z hipotezy roboczej zespołu badaczy z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, obserwowane przypadki kilku wariantów w jednej próbce mogą być skutkiem wypierania poprzedniego szczepu przez dominującą, bardziej zakaźną mutację. Jednak na tym etapie naukowcy nie są w stanie określić, w jaki sposób dochodzi do infekcji dwoma wariantami jednocześnie i czy może mieć to wpływ na przebieg choroby. Nie wiadomo też, czy takie koinfekcje mogą być transmitowane na innych ludzi oraz czy obecne szczepionki w takich przypadkach będą równie skuteczne jak teraz. Badania na ten temat trwają. Ryszard Milko, Polskie Radio, Białystok. Jedna osoba nie żyje, 10 potrzebuje pomocy lekarzy. To bilans tragicznego wypadku, do jakiego doszło tuż przed 17 na nowo otwartej obwodnicy Gryfic w Zachodniopomorskim. Na wysokości wsi Niekłać samochód osobowy zderzył się z busem. Służby ratownicze udzielają pomocy na miejscu, mówi Paulina Heigl z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W sumie uczestniczyło w tym zdarzeniu 11 osób, niestety jedna osoba zmarła na miejscu. My ze swojej strony wysłaliśmy na miejsce 5 zespołów ratownictwa medycznego, 1 zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas służby jeszcze działają, udzielana jest pomoc osobom poszkodowanym. Mamy tutaj wsparcie pozostałych służb na miejscu, także jest oczywiście straż pożarna, policja, także cały czas te działania tam trwają. Część rannych trafi do szpitali, przejazd obwodnicą Gryfic będzie zablokowany przynajmniej do 19. Grecja od soboty walczy z pożarami lasów na Peloponezie w okolicach Patras. 200 kilometrów na zachód od Aten spłonęło 3000 hektarów sosen i drzew oliwnych. Ogień nadal nie został opanowany. Do tej pory ewakuowano 5 wsi i nadmorskie miasteczko. Od wczoraj płonął też lasy na wyspie Rodos. Tam strażacy zatrzymali rozprzestrzenianie się ognia i go dogaszają. Ewakuowano popularną wśród turystów Dolinę Motyli. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zapewnił, że państwo robi wszystko, by zażegnać niebezpieczeństwo. Państwo. No dobrze, kraj zmaga się z największymi upałami od 1987 roku, a te mogą wywołać kolejne pożary. Z powodu wysokich temperatur, niebezpiecznych dla infrastruktury energetycznej, szef greckiego rządu zaapelował też do obywateli, by ograniczyli zużycie prądu wczesnym popołudniem i w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem również możliwe gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Są alerty IMGW dla południowych województw. W nocy powinno się uspokoić. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i północy kraju tylko okresami duże. Początkowo gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i punktowe burze. W strefie nadmorskiej przelotne opady i burze mogą utrzymywać się nawet przez całą noc. Temperatura od 11 do 13 stopni na przeważającym obszarze, nieco cieplej nad morzem, około 15. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi, Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy, bilety na e-bilet.pl. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed 18 opowiadaliśmy Państwu o pracach prowadzonych na Zamku Grodziec, to koło Legnicy na Dolnym Śląsku. Dwie dwójki, siedem trójek. Przyszedłem z pracy, za chwilę włączę internet, żeby biegiem sprawdzić, gdzie jest ten Zamek Grodziec, o którym Państwo mówicie. Bo być może tam wjechał złoty pociąg z pohitlerowskim złotem, albo nawet i bursztynową komnatę tam ukryto. No być może, życzymy powodzenia. Tak czy inaczej, 7,5 minuty po godzinie 18, Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiff neck, card shop, con job, bunker. Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nip, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for death. Trójka. Program trzeci. Kwadrans po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się teraz do Katowic, bo tam w nietypowy sposób stulecie trzeciego powstania śląskiego postanowili uczcić muzycy tego miasta. Szymon Piguła i Daga Gregorowicz wymyślili flashmoby, spontaniczne, radosne akcje muzyczne w różnych częściach miasta. Można było wziąć w nich udział w weekend. Pojawiają się także i dzisiaj. O co w tym chodzi? Sprawdzała to nasza reporterka Joanna Opas. Wyjątkowe wydarzenie szykuje się dzisiaj, w poniedziałek. Co to takiego? Mikrokoncerty, flashmoby, a w zasadzie nie tyle koncerty, co okazja do zaproszenia przypadkowych przechodniów do śpiewania pieśni sprzed 100 lat, pieśni powstań śląskich. Takie uliczne quasi karaoke? Coś w tym jest. Każdy chętny może otrzymać od nas kurier powstańczy, który przygotowaliśmy wraz z ciekawostkami we współpracy z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Tam znajdują się teksty wszystkich pieśni, które chcemy właśnie wykonać nie tyle koncertowo, co zapraszając przechodniów do współwykonania. Kocham interakcje z ludźmi, kiedy można pośpiewać wspólnie. Bardzo mało tego jest w polskiej kulturze. Ludzie nie śpiewają, ludzie się boją śpiewać. Ja na co dzień śpiewam w polsko-ukraińskiej kapeli Dagadana. I na Ukrainie to jest normalne, że ludzie zbierają się, nawet w knajpie śpiewają. Ktoś zacznie, wszyscy dołączają. U nas ludzie się trochę tego boją. Stąd też w konwencji flashmobowej zaczynamy śpiewać, rozdajemy śpiewniki i mamy nadzieję, że ludzie po prostu odsapną, pośpiewają troszeczkę, przypomną sobie melodie, które gdzieś w ich żyłach płyną. Proszę Państwa, Daga Gregorowicz, Szymon Piguła, rozpoczynamy flash mob z okazji setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego. No to jadymy po prostu. Jadymy. Wlazła na wieżę bardzo wysoko i widziała brata swego bardzo daleko. To są pieśni, które dzisiaj możemy uznać nawet za muzykę ludową. Przed 100 laty na etapie powstań śląskich, na etapie plebiscytu powstawały pieśni, które miały zagrzewać czy budzić ducha narodowego w Ślązakach, a dzisiaj one stanowią taką etnomuzykologiczną ciekawostkę nawet w skali kraju. O powstaniach śląskich mówi się w kontekście politycznym, w kontekście historycznym i to jest przebadane, natomiast my jako muzycy jesteśmy zainteresowani przede wszystkim kontekstem artystycznym. Nie wszyscy chcą, a nie wszyscy też mogą docierać do tego, jakie te pieśni były. One mają różne zabarwienie. Od takiego zabarwienia nostalgicznego, oto młody człowiek wyrusza na powstanie, po takie humorystyczne, w których wyśmiewane są stosunki, powiedzmy, damsko-męskie, po to, żeby troszeczkę emocje ostudzić, a jednocześnie dobrze się przy tych pieśniach zabawić. A jak dobra zabawa? No to oczywiście akompaniament akordeonu, tak musiało być, bo to był instrument mobilny i to też jest związane z kulturą śląską. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby uczcić setną rocznicę właśnie w taki dość nietypowy sposób? Nie cierpię akademii i patosu. Jednocześnie wiem, że kultura ludowa jest dla ludu, jest dla ludzi. Zatem dlaczego by nie śpiewać, nie wrócić do tych piosenek, które śpiewały babcie, prababcie? Nie bójmy się tego, każdy może dołączyć. Gdzie, kto, co, wszystkie szczegóły na temat tych występów można znaleźć na facebookowym profilu A to Folk. Proszę poszukać. Tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Opas. to Bokka w Trójce. 22 minuty po 18. Proszę Państwa, dzisiaj w Muzeum Niepodległości przy Bramie Bielańskiej w Warszawie można oglądać wystawę Krystyna Krachelska, opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz syrence warszawskiej. Wystawa poświęcona jest poetce, autorce tekstów piosenek powstańczych, sanitariuszce i harcerce Krystynie Krachelskiej właśnie. Pozowała ona autorce pomnika syrenki warszawskiej, który znajduje się na Powiślu, no i to właśnie stąd jest najbardziej znana. Wystawę widziała już Martyna Szymczakowska. Pomnik, który nie został zburzony podczas wielkich nalotów we wrześniu 1939 roku. Wicedyrektor Muzeum Niepodległości Beata Michalec. Nie został wywieziony i zniszczony przez Niemców. Przetrwał powstanie warszawskie, czyli przetrwał dobijanie przez Niemców miasta, kiedy wypalano wszystkie budynki i niszczono pomniki. Ten jeden ostał się i strzegł Warszawy do powrotów mieszkańców na wiosnę 1945 roku. Na wystawie znajdują się reprodukcje fotografii z jej prywatnego życia oraz pamiątki po Krystynie Krachelskiej. W kolejnej gablocie są rękopisy wierszy Krystyny Krachelskiej. Tworzyła poezję, wiersze i piosenki od 13 roku życia. Prezentujemy tekst chyba najbardziej znanego utworu piosenki powstańczej autorstwa Krystyny Krachelskiej, Hej chłopcy, bagnet na broń. Wjechał na pole Mokotowskie. Pierwsza drużyna pod murami, wzdłuż Polnej, w kierunku Placu Unii, do obecnego domu prasy, wtedy siedziby nowego kuriera warszawskiego. Hej chłopcy, bagnet na broń. To śpiewało całe miasto, nie tylko harcerze i nie tylko uczestnicy powstania, wszyscy śpiewali i do dziś tą piosenkę śpiewamy. Krystyna Krachelska była etnografką, studentką, była poetką, była śpiewaczką, pieśniarką. Niestety nie zachowały się nagrania Krystyny Krachelskiej, zaginęły w czasie powstania warszawskiego, a nagrywała w Polskim Radio, ale była też sanitariuszką w powstaniu warszawskim. No niestety została ranna 1 sierpnia, 2 sierpnia zmarła. Straż pożarna górowała nad polem, a wysoko na poddaszu usadowił się strzelec wyborowy. Jego 3 kule dosięgły Krystynę, gdy skulona biegła po kolejnych rannych. W gablocie prezentujemy pamiątkę po Krystynie Krachelskiej z tego okresu. Jest to metalowe pudełko ze strzykawką i igłą do znieczuleń, którego używała podczas opatrywania powstańców. Przyjdzie dzień odlotu do krainy innej. Chcę odlecieć w porywie szczęścia i natchnienia. Wystawę w Galerii Brama Bielańska można będzie oglądać do 22 sierpnia. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, we'll be right back. zostawić żadnych łez. Chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Zaproszenia będę miał dla Państwa, ale to za chwilę, bo najpierw o pogodzie. Ale o tej pogodzie jutrzejszej dla odmiany. W dzień jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo, gdzieniegdzie rozpogodzenia, no a potem to już przelotne opady deszczu, głównie na południu i północy kraju, również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, więc to nie będzie jakoś bardzo obficie, ale niemniej jednak. Jeśli chodzi o temperaturę, na przeważającym obszarze od 21 do 24 stopni, chłodniej trochę nad morzem i w rejonach górskich 18-20. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami może być porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. No i słowo się rzekło, zaproszenie mam dla Państwa do Węgorzewa. Jeśli są Państwo w okolicy albo wybierają się w tamte strony, no to być może zechcą Państwo wpaść na festiwal Naturalnie Mazury 2021. Odbywa się ten festiwal właśnie w Węgorzewie. Od najbliższego czwartku do soboty będzie okazja posłuchać debiutujących zespołów i wykonawców. Między innymi wystąpią artyści sceny debiutów Trójki. Będzie tam mobilne trójkowe studio prowadzone przez Tomasza Rządę i Michała Kirmucia. Zaproszenia są podwójne, jeśli mają Państwo ochotę. Prosimy dać znak sygnał mailem zd3@polskieradio.pl albo zapraszamy do Trójki, też pisane razem, polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Nosowska w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie 19. Reportaż w Trójce. Na rozkaz dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się w Warszawie powstanie. Była to ostatnia szansa na ratowanie niepodległości Polski. Historyczna godzina W została ustalona na 17. Co roku o tej godzinie wyją syreny, Polacy włączają klaksony samochodów, aby upamiętnić bohaterskich mieszkańców stolicy. O tamtym czasie opowiadają żołnierze AK, mieszkańcy i historycy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Walka o wolną Polskę Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Hej! Do powstania poszedł mój ojciec, poszedł mój brat i ja. Strzały, ludzie podnieceni biegają. Robiono domowym sposobem biało-czerwone flagi na kijach od szczotek. Wywieszano nad bramami, z balkonów. Za pomocą zwykłych łopat, jakichś narzędzi najbardziej fantastycznych, pogrzebaczy, ludzie rwali płyty bruku, płyty chodników. Widziałam, przez okno wyrzucali meble. Wybiegamy na ulicę, a tam tramwaj przewracają, bo ulicą twardą jeździł tramwaj. I z tego zaczęła się tworzyć barykada. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności po tych latach zniewolenia. Dostałam przydział do Huberta, czyli do Kamińskiego Aleksandra, bo ja jestem z Szarych Szeregów. I dostałam przydział do niego jako łączniczka. I poszliśmy, zostawiając moje młodsze siostry pod opieką mojego dziadka. My na 3 dni zostawiliśmy im jedzenie. A dziadek mieszkał po przeciwległej stronie przemysłowej i byliśmy pewni, że dziadek będzie do nich zaglądał. Dziadek zginął w pierwszych dniach powstania. A tata powiedział, że jeśli powstanie wybuchnie, to będzie trwało 3 dni najwyżej. Ciemna noc się przed nami rozjaskrzyła gwiazdami, biale wstęgi trup marszu długie noce. Prasa powstańcza ukazała się w pierwszych godzinach akcji. Ukazało się pierwsze pismo powielane, Warszawa walczy. Ludzie rozchwytywali nieliczne egzemplarze. Niektóre nalepiano na ścianach, inne czytano na głos w bramach. Ta powielaczówka wydana przez Wydział Propagandy AK była pierwszym wydawnictwem, jakie dotarło do rąk mieszkańców części Śródmieścia. Wkrótce potem ukazało się drugie pismo, popularne pismo informacyjne, Dzień Warszawy. Wszystko w piwnicach się teraz zaczęło, całe nasze życie. Mój ojciec komendantem, bo to tam wybierali się ludzie. W tej kamienicy była taka piekarnia i był pieczony chleb i ludziom wydawali. Sporo ludzi napłynęło z ulic Grzybowskiej i Łódzkiej. Tak jak rodzice mówili, tam Niemcy byli i stamtąd uciekali. To się wszystko u nas, no nie tylko w naszej kamienicy, ale w sąsiednich, w piwnicach, ci ludzie musieli gdzieś schronić się. I chleb to trzeba było rozdzielać. Mój ojciec i mieszkaniec tej kamienicy, tam rozdział tej mąki był i leki. To się załatwiało zawsze wcześnie rano, ponieważ nad ranem jakoś cichły te strzelanina, jakieś bombardowania. Zadanie uruchomienia powstańczego radia otrzymał kapitan Armii Krajowej, inżynier Jan Georgica. Rozpoczęła się gorączkowa praca nad uruchomieniem radiostacji. Udało się po 7 dniach wykonać nową radiostację, która rozpoczęła regularną pracę w dniu 8 sierpnia. Audycje błyskawicy były nadawane 4 razy dziennie. Teraz godzina przewidziana został zdobyty w prawurowym naparciu kompleks budynków Komendy Policji położony na krakowskiej przedmieściu. Myśmy były na Powiślu, jest sanitariuszki liniowe do zbierania rannych, pierwsza pomoc i donoszenia. Było jednocześnie warta przy bramie. Jak mi przyszli i mówili chmiel, bo mój pseudonim był chmiel warta, to mnie mało obchodziło. Jak usłyszałam słowo radni, to byłam natychmiast gotowa. Trapa sanitarna, nawet taki był uroczy chłopaczek, który niestety zginął, on miał najwyżej 13-14 lat. Jak on nas ustawiał, jak on pilnował. Trzeba było łącznika, który przeniesie meldunek do generała Antoniego Chruściela Montera. Najtrudniejszy odcinek był przeskoczyć ulicę Sienkiewicza, bo z poczty głównej strzelali nie tylko z okien wszystkich, ale także były bunkry, z których był wstrzelany jeden CKM tak dokładnie w tą ulicę, że ją ryglował. I tam był bosak i dziewczyny, które skakały z meldunkiem, dostawały i to je ściągano tym bosakiem. Biegałam bardzo szybko, więc byłam pewna siebie, że przeskoczę. Porucznik Stefan Berendt dał mi jako obstawę chłopaka, który miał mnie doprowadzić do tej ulicy i zobaczyć, czy przeskoczę. Zdzisiek Wrona, który odprowadzał mnie tam, widząc, jaka jest sytuacja, miał swój pistolet, taki prywatny zupełnie, sprzed pierwszej wojny światowej, bębenkowy, jedenastkę. Widząc, że ja muszę tam biec, a tam kotłuję się, i powiedział: biegnij. I tylko spytał, w której kieszeni mam meldunek. Kotłowało się, ja biegłam, ale mając przy sobie ten pistolet, nie bałam się wcale. Powiedziałam, że w razie co, to strzelam i wzwiewam. Z konspiracji wyniosłam świadomość bezbronności, bo nie miałam broni, a roznosiłam ostrzeżenia o wyroku śmierci. I musiałam to doręczyć temu, do kogo to było adresowane. Geführt durch die sowjetischen Machthaber bricht am 1. August in allen Stadtteilen Warschaus ein polnischer Aufstand aus. 1 sierpnia we wszystkich częściach Warszawy wybuchło polskie powstanie. Powstańcy zajęli ważne przedsiębiorstwa, instytucje i pomieszczenia wojskowe oraz wznieśli barykady. Natychmiast zorganizowano niemiecką kontrakcję. Na ogniska ruchu oporu skierowano koncentryczny ogień i niszczono je pociskami. Moja matka została ranna. No i ojciec leciał na Złotą. Na rogu Złotej była apteka. Tam Niemcy byli za barykadą. Serię puścili. Tam wtedy ojciec zginął mój. Na drugi dzień był rano, był ten pogrzeb. Było nas trochę tych sąsiadów z tej kamienicy. I wykopany dół, trumnę miał zrobioną, bo w naszym domu mieszkał stolarz i on mówi, no dla sąsiada to z tych czterech desek ja zbiję tą trumnę, ale tak, to nie chowali w trumnach. W tym schronie płacze, tam jeszcze były sukienki mojej mamy i co to ja w te sukienki, tak, wczulałam się, bałam się. Moje sąsiadki, była taka pani lokatorka, ona w tej frontowej oficynie mieszkała. To miała dwoje dzieci i ona mówiła, dziecko, no będziemy się modlić, a jak mamy gdzieś zginąć, to już lepiej na swoim. I tak mnie uspokajała. A wokoło były rozbite te domy, do piwnic waliły te bomby. Pokazują te zdjęcia też to, o czym żołnierki AK z Powstania Warszawskiego mówiły. To, że życie religijne i to nawiązanie do Boga, do Matki Boskiej było bardzo istotne i zarówno dla powstańców, jak i mieszkańców ówczesnej Warszawy. No, zwłaszcza modlitwa to podtrzymywała sporo na duchu mieszkańców no, podczas tych trudnych dni, no bo to początek był bardzo optymistyczny, natomiast się okazało, że to będzie trwało dłużej, będzie ciężko i coraz ciężej. Wiadomo, że 15 sierpnia odbyła się jedna z ostatnich mszy polowych z udziałem tłumów ludzi, to oczywiście święto Matki Bożej i Wojska Polskiego. Później nie można już było się zbierać, było zbyt duże ryzyko śmierci w czasie bombardowań. Zgliszcza i dymy były widoczne w Śródmieściu. Ja w tym czasie dostałem przepustkę do kina Palladium na ulicy Złotej, który dawał przedstawienie dla wojska, dla powstańców. kroniki filmowe nakręcone w czasie powstania. Chłopcy z kamerami towarzyszą swoim kolegom ze stenami, rozpylaczami, z granatami powstańczej wytwórni zbrojeniowej. Ten obraz wzbudził na sali entuzjazm, zwykłą poczciwą maszynkę do mielenia mięsa, która służyła w tym przypadku do mielenia trotylu. Pamiętam, że speaker za ekranu mówił: bezrobotna w dzisiejszych warunkach maszynka do mięsa pełni też swą rolę w obronie Warszawy. Pamiętam, że bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie zetknięcie ze służbą ochrony elektryczności, z walką o prąd. Elektrownia na Powiślu pracowała jeszcze w niesłychanie trudnych warunkach, bowiem węgiel przenoszono ze składu do kotłowni, często na plecach, w workach, i to przenoszono pod ostrzałem. Oznaczał bowiem na przykład nasłuch radiowy możliwość funkcjonowania radiostacji. Pierwszy niemiecki otaczający stolicę, co dzień przebijają się nasze oddziały, aby To jest chyba dzień kapitulacji powstania. Tu na tych zdjęciach pani Wolskiej-Degórskiej są twarze, są ludzie klęczący przed ołtarzem, są dzieci, które się przytulają do matek, trzymając lalki, misie. Fotografie pochodzą z okolicy Placu Zbawiciela, okolic Politechniki, tam gdzie właśnie było składana broń, zresztą na kilku ujęciach widać tę broń. Jakieś rusznice przeciwpancerne, karabiny, powstaniec, który jest na kilku ujęciach, na którymś z nich się odwraca i w tym takim tłumie salutuje do obiektywu. Zatrzymał pan samochód? No tak, oczywiście. To możemy zrobić to, co cały czas pamiętać. Był to reportaż Walka o wolną Polskę Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak próbę ty uszym być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.